parçasını kendim giydim eynime. Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali. Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali. Çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Nesimi'ye sordular ki yarın ile hoş musun? Nesimi'ye sordular ki yarın ile hoş musun? Ben hoşam ve de değilim, yar benimdir kime ne? Hoş olayım olmayayım, yar benimdir kime ne? Yar Ali, yaradan Ali, can Ali, canan Ali. Yar Ali, yaradan Ali, can Ali, canan Ali. Yar Ali, yaradan Ali, can Ali, canan Ali. Yar Ali, yaradan Ali, can acan vatan Ali. Radyo Akdeniz. Göç katar katar bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Şu benim sevdiğim başa oturur bir güzelin derdi. Ayrılık bana zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Gidersem sunam bana ağlama, ciğerimi aşk oduna dallama. Benden başkasına meyil bağlama. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Sevdana gönül verdim, düşürdü beni dillere. Aşkına yürek verdim, savurdu beni küllere. Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe. Yar beni cano ben, sakla beni ellerin. Sevdana gönül verdim, düşürdü beni dillere. Aşkına yürek verdim, savurdu beni küllere. Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yürek. Yar beni, cano beni, sakla beni ellerine. Sevemem senden başka, gözüm arar gözlerini. Dil söyler, kalbim ağlar, yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam, ah atamam, sen olmayınca yapamam. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam, ah atamam. Katıksız, uykusuz, demsiz, demsiz koyarlar. O gül tenlerine ceryan, ceryan salarlar. Yarimin öptüğü yerden, yerden dağlarlar. Savrulma düşleri betonlarda demirlerle bir sınanıştır. Yaranda pençeler acın, acın dilsizdir. Ateş çiçekleri çığlık, çığlık, çığlıktır. Savrulma düşleri ateş çiçekleri çığlık, çığlık, çığlıktı. Savrulma düşlerin orandır bu. Ey umut, utandırma beni.

seçecek yerim yok kalbinden başka. İki cihan için kalsam Araf'ta, seçecek yerim yok kalbinden başka. Köyümsün, dağımsın, yarcan özümsün. Veyselim, aşığım, iki gözümsün. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Uçacak yerim yok kalbimden başka. Köyümsün, dağımsın, yarcan özümsün. Veyselim, aşığım, iki gözümsün. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Uçacak yerim yok kalbinden başka. Ben bir uçurtmayım, sen gökyüzümsün. Kaçacak yerim yok kalbinden başka. Radyo Akdeniz. Sensiz geçmiyor bugünler, biliyor musun? Yüreğine beni soruyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun. Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun. Gökyüzünde uçamadın sen. Nehir oldun, ırmak oldun, taşamadın sen. çocuk oldun sokaklarda, oynamadın sen. Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun. Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın. İçin gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin.

güzel bu nasıl sevdaymış. Dünya başıma yıktı, halim harap etti. Genç ömrümü sen tükettin. Güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel. Radyo Akdeniz. Çöz beni yârim yârim, ah beni beni. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Tutuşsam Kerem olsam, derdinden verem olsam. Tutuşsam Kerem olsam, sürmem seni tenime, yarama merhem olsam. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsam. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsam. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsam. Sararmış yaprak olsam, bir çorak toprak olsam, İçmem, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsam. İçmem, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsam. Kurumuş yaprak olsam, bir çorak toprak olsam. Kurumuş yaprak olsam, bir çorak toprak olsam. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsam. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsam. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsam. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsam. Dönüp koklamam seni, zemheride gül olsam. Dönüp koklamam seni, zemheride gül olsam. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladım duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma.

Radyo Akdeniz. Bağırasım gelir bir aya. soluk kadar tek başına. Zindanda yatarken bile asla yalnız kalmadım. Radyo Akdeniz. Evlerinin önünde de Bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımın ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok, apansız inen akşamdan de bir cigara dalıp gidene. Seni, seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Aşkın ikimi ne vakit var ne sevgili, aşk sazını çalsam olur. Yoruldum yalancı sözde, kurudum amansız yazda, zalimin çaldı sazda. Öldüm ağlasam ne olur, öldüm ağlasam ne olur, zalimin çaldı sazda. Öldüm ağlasam ne olur, öldüm ağlasam ne olur. Radyo Akdeniz.

başa geldi. Olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretim bağrımı dağlar. Çaresizlik yolu bağlar, yokluğundan öldü gönlüm. Yokluğundan öldü gönlüm. Aşk sana benzer diyordun. Benzemiyormuş öyle. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Aşkım ben, haydi böl beni. Dağılsın elinde hissimin her zerresi. Seyrettim senin kalbin, bakta gör beni. Sağılsın senin ağzından adımın her hecesi. Ölürsem kimliğimden öğren adımı. Bölüş annenle acını, sına sabrını. Yıka kefenle, duala bütün kahrımı. Sevgilin şimdi sorguda, sevgilin şimdi yangında. Deniz anlatıyor mu beni sana? Thank you. alevdin içinde yakıp da kavuran, yağmur oldun gözümde hiç durmadan yağan. Bir alevdin içinde yakıp da kavuran, yağmur oldun gözümde hiç durmadan yağan. Filizlenmiş yüreğimi açmadan solduran, can dostum yüreğim yanlış anladın. Fikrimin ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın. Fikrimin ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın. Fikrimin ince gülü yanlış anladın. Sevdasın içinde çığ gibi büyüyen, hasret oldun gözümde hiç durmadan tüten. Bir sevdasın içinde çığ gibi büyüyen, hasret oldun gözümde hiç durmadan tüten. Filizlenmiş yüreğimi açmadan öldüren, can dostum yüreğimi yanlış anladın. Fikrini ince gül yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın. Fikrimin ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın. Fikrimin ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın. Akdeniz. Cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp yad ellere mail verirsen oy. Sola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene çağırma. Sola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene cana. Eski günler hayalimden gitmiyor oy. Bir dedin diğerini tutmuyor oy. Yiğidim ya sana gücüm yetmiyor oy. Sensiz dünya malı neyleyim dostum,

aynı şeyleri duyardı, ayaklarımız uyardı. Ben gene sana vurgunum, hey! Gönlüm seninkine yardı, aynı şeyleri duyardı, ayaklarımız uyardı. Ben gene sana vurgunum, hey! Dağları aşınca başım, geri kaldı can yoldaşım. Her sevdiğim kardeşim, yine sana vurgunum, hey! Dağları aşınca başım, geri kaldı can yoldaşım. Her sevdiğim kardeşim, yine sana vurgunum, hey! Dağları aşınca başım, geri kaldı can yoldaşım. Her sevdiğim kardeşim, yine sana vurgunum, hey! Dağları aşınca başım, geri kaldı. Bir gün sevdim, sen de unutulursun. Girdik tüm bahçeye, diken sarmış bulursun. Girdik tüm bahçeye, diken sarmış bulursun. Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Gece gördüm bir rüya, sen benim miydin güya? Rüyadan uyanınca hayaldım düştüm suya. Rüyadan uyanınca hayaldım düştüm suya. Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Bahçandaki güller sararmasın solmasın, benden ayrı yaşamak sana nasip olmasın. Benden ayrı yaşamak

başımızdan yali yali yali yali yali kalkmaz mı dersin? Bu duman başımızdan yali yali yali kalkmaz mı dersin? Selman'ın carına erişen Haydar bir kere yüzümüze yali yali yali yali yali bakmaz mı dersin? Bir kere yüzümüze yali yali yali bakmaz mı dersin? Thank you. Radyo Akdeniz.